राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2053 3 जनवरी 1997 को गुवाहाटी गौशाला में 6:30 बजे करीब यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो यह जो प्रश्न पूछा है कि हमारे जो सुख दुख मिलता है वो पूर्व में किए हुए कर्मों का फल है क्या? तो पूर्व कर्मों का फल है परंतु फल नहीं है। सुख दुखदायी परिस्थिति पूर्व कर्म फल है। सुख दुखदायी परिस्थिति क्या? कि बेटा मर गया, धन चला गया, बीमारी हो गई, अपमान हो गया, अपदश हो गया, ये पूर्व कर्मों का फल है। अब जैसे दुख होता है ये है अपनी मूर्खता का फल। अपमान हो गया दुख होता है, धन चला गया दुख होता है, भीतर जो दुख और जलन होती है ये है मूर्खता का फल। ये फल नहीं है वो कर्मों का। कर्मों का तो परिस्थिति आ जाएगी। ऐसे ही धन हो गया, बेटा पोता को परिवार हो गया, संसार में सम्मान हो गया, राज में भी आपका ठीक तरह आदर है, ऐसे निरोग शरीर हो गया, ये जो सुख है ये परिस्थिति, ये तो है कर्म का फल। और इससे जो सुख होता है राजी होते हैं ये है मूर्खता का फल। ये कर्म का फल नहीं है, मूर्खता का फल है। उसको मिटा सकते हैं, और कर्म का फल नहीं मिटा सकते। परिस्थिति कोई नहीं मिटा सकता, मन परिस्थिति हमारे पर असर नहीं कर सकती। मूर्खता नहीं हो तो हम परवश नहीं होंगे, परतंत्र नहीं होंगे। सुख दुख हम क्यों है? एक तो दिन आता है रात आती है, अब रात आती है दुखी हो जाए, दिन आता है सुखी हो जाए, तो मूर्खता का फल है। रात दिन तो होते रहते हैं, हम सुखी दुखी क्यों हो? हम क्यों दुखी हो? रात आ गई अच्छी बात, बत्ती करो, कोई काम धंधा करो, रात में ठीक तरह से रात में धंधा अवश्य से करो, दिन आ गए तो अच्छी बात है, रात दिन आदि की आवश्यकता नहीं है। सुख होने की क्या बात हुई? तो सुख और दुख होता है, हृदय में जलन होती है और स्वभावता है, ये मूर्खता का फल है। ये कर्मों का फल नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं। कर्मों का फल नहीं मिटा सकते, परिस्थिति आवेगी। भगवान राम जी को वनवास हुआ तो वनवास होने से महाराज की प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता ज्ञान गता अभिषेक, अभिषेक की बात हुई उसमें राजी, राम जी राजी नहीं हुए। तथा न ममले वनवास दुख, वनवास के दुख से मुख मलिन नहीं हुआ। मुखम मुझे श्री, मुझे कोई आफत नहीं आई। जब बुलाए राम जी को तो मंत्री गया तो वहां रघुपुर दीप ही ले चलाई लिए। रघुनाथ जी महाराज कुल के दीपक है, उससे अगर ही गए तो जाए दीख रघुवंश मणि। महाराज जी मूर्छित है राजा साहब, और जाकर देखो तो मणि हो गया। और फिर जो बातें सुनाई तो वहां पर मन मुस्कुराए, भानुकुल भानु दीपक हुआ, दीपक से मणि हुई, और बात सुनाई तो सूर्य हो गए, प्रकाश बढ़ गया। उपाध्याय जब बुलाए जो दीपक जा दिखा जो मणि, और जब सुनाया कि आपको वनवास होगा तो मन मुस्कुरा ये भानु कुल भानु, तो तेज बढ़ा, प्रसन्नता बढ़ी, दुखी नहीं हुआ। और क्या वन जन लेना विशेष वन सब ही भाद हितमोर, तेने मैं पितु आयुष बहुत संबंध जननी तोर, और भरत प्राण प्रिय पावे राजू मेरी सब विधि वही सन्मुख आज आज आनंद हो गया, मौज हो गया, हमारे खुशी हुई। तो दुख आने पर खुशी होते हैं, सुख आने पर गर्मी वो भी कोई विशेष आनंद नहीं देता है। तो सुखी दुखी होना है, ये है मूर्खता का फल, अनजान फलेगा बेसमझी का। तो बेसमझी का दुख हम मिटा सकते हैं सत्संग के द्वारा, बेसमझी मिटती है, समझ आ जाती है, समझ आने से दुखदायी परिस्थिति आप पर असर नहीं करती। तो असर नहीं पड़े तो क्या हर्ज हुआ उसमें, बेटे के मरने से दुख ना हो तो रोजीना बेटा मरे तो क्या बाधा हो गया, विशेष सुख नहीं हुआ तो धन आवे तो नहीं आवे तो क्या हो गया। ये खास विषय है, ये समझने की बात। सुख दुख और चीज है, सुख दुख दो चीज होते हैं। सुख किसको कहते हैं, धन धान्य है सबको सुख कहते हैं, और रोटी नहीं मिलती कपड़ा नहीं मिलता उसको दुख कहते हैं। तो ये सुख दुख नहीं, सुख दुख परिस्थिति है, हृदय में जलन होती है, हृदय में प्रसन्नता होती है वो सुख दुख है, हृदय में प्रसन्नता जताई होते हैं मूर्खता से। इस बात सत्संग करने से सुख दुख मिट जाते हैं, आनंद आता है, आनंद आनंद, सुख है जोड़ा दुख है, दुख है जोड़ा सुख है, और आनंद का जोड़ा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ रात और दिन दो होते हैं, क्या सूरज में दो होते हैं, सूरज में ना रात होती है ना दिन होता है, अगर होता है तो दिन ही रहता है हरदम ही, उसको दिन क्या कहने, रात तो रात की अपेक्षा दिन होता है। तो यहाँ हमारे रात और दिन बहुत होते हैं, सूरज में रात और दिन नहीं होते, वो सोते राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह नेशा लवलेशा, वहाँ मोह रूपी रात का लवलेश ही नहीं है दिनेश है वहाँ पर। इस तरह से परमात्म तत्व की प्राप्ति करने पर आनंद ही आनंद रहता है, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो, बेटा जन्मे चाहे बेटा मरे, चाहे धन धन हो चाहे धन धंधा हो, चाहे कोई आदर करे चाहे कोई निरादर करे, कोई प्रशंसा करे चाहे कोई निंदा करे, बीमारी आवे चाहे स्वस्थता आ जाए, हमारे कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसी स्थिति हमारी सबकी हो सकती है। कहा कि हम लोगों का एक निवेदन है कि गीता जयंती के दिन यहाँ समाज के लोग इकट्ठे होवे गौशाला में और गीता जी के 18 अध्यायों का पाठ करें, ऐसी आप प्रेरणा देवे तो बड़ा उत्साह मिलेगा। बहुत ठीक बात है, मानो गीता जयंती का उत्सव मनाओ, पाठ करो और अपनी बात सुनाओ, कविता वाली कविता सुनावे और सुनी हुई बातें उनको भेज के गीता के अर्थों का विवेचन करें, गीता माधुर्य है उनका पाठ करें, और गीता के पंडितों को बुलाओ और वही व्याख्यान देवे, और गीता के कीर्तन करें, कीर्तन का निकाल शोभा यात्रा निकाली जाए, जो शहर में सब जगह भगवान नाम का प्रचार हो, ऐसा करें बड़ा अच्छा रहे। आप लोग करें गीता जयंती के दिन, बड़ा अच्छा रहे, बहुत बढ़िया बात। गर्भपात महापाप बताया है, लेकिन ये जीवन में गलती से हो गया, अब इसे छुटकारा कैसे मिले? छुटकारा तो आप लोगों को हो जाएगा। देखो बुरी रिवाज डालना तो सुगम है, मिटाने में कठिनता पड़ती है, पर आप लोग अगर चाहो अपने एक एक घर में आप लोग मिटा दो और फिर दूसरों से समझाओ, तो ये समय लगेगा और मिट जाएगा। सदा बात वैसी नहीं रहती है, पहले जैसी रिवाज आजकल नहीं है। ये पाप के बड़े भय अन्याय की बात चल पड़ी है, बहुत घोर पाप होता है और बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान की पूर्ति नहीं हो सकती। करोड़ों आदमी जन्म से रहित हो गए, इस घाटे की पूर्ति हो ही नहीं सकती, कितना ही कुछ उद्योग करो ये तो घाटा पड़ ही गया। सावधान हो जाओ तो अबारी अगारी घाटा न हो, अगारी ये न हो, ये हो सकता है, ये होता है आंदोलन करने से। जैसे गर्भपात की बात है, इस तरह से परिवार नियोजन की बात है, तो इस विषय में आप जो समझदार हो और पहुंचती है उनको विचार करना चाहिए। जहाँ जहाँ ये ऑफिस है, जहाँ जहाँ मुख्य कर्ता है, और वापस बने दिल से ये संचालित होता है, उन ऑप्शन में जाकर के आप धरना दो और वहाँ जुलूस बनाओ और उसका विरोध करो जगह जगह। और गर्भपात करने वाले डॉक्टर है उनके 15-20-50 बहना भाई जाओ, बहन जाओ तो बहुत बढ़िया है, उनको कहे हम नहीं कर देंगे गर्भपात, जो कुछ करो चाहे वे लाशियां चलाओ कुछ सेवो और निर्देश करो। अपने मारपीट अपने नहीं करनी है, मारपीट करो तो सह लेनी है, परंतु अपने इसलिए करना है ऐसे बहना जाकर करे जहाँ डॉक्टर है डॉक्टर के वहाँ ऑफिस में जावे, डॉक्टर घर पर जावे कि तुम ये नहीं करना होगा, सौगन लो हमारे सामने हम गर्भपात नहीं करेंगे, तुम ये बेचारे पाप से बच गया आपको पुण्य होगा। इस तरह से आप स्वयं सोचो, आप बहुत बुद्धिमान हो, मैं इतना जानता नहीं हूँ जितना आप जानते हैं, आप विचार करोगे तो बुद्धि सदबुद्धि भगवान से पैदा होगी। इसके मिटाने के लिए बहनों विशेष चेष्टा करें तो ठीक हो सकता है। मुख्य मूल जहाँ जहाँ ऑफिस है, जहाँ से ये प्रचार होता है, जहाँ जहाँ सरकार के ऑफिस है उनमें जा करके और उसको कहो प्रार्थना करो भाई भक्त पर लाठी खानी पड़ेगी, उसका तिरस्कार भी होगा, पर किसी तरह से लोग पाप से बच जाए और जनता बच जाए तो अच्छी बात है। संख्या घट रही है, वोट का जमाना है और उनकी विपक्षियों की संख्या बढ़ रही है, वोट के जमा में आगे दशा क्या होगी और दो हम उनसे क्या होगा, अगर आफत आ गई तो कौन रक्षा करेगा। और अभी इस जमाने में दो थे वो मर गए हैं, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी बेचारे मेरे पास बातें आई है, गांव में ऐसी दशा हुई है और ऐसी सब जगह होगी तो क्या दशा आपकी होगी। इन बातों पर आप विचार करो, आप सोचते नहीं अंधे होकर के और एक दूसरे पीछे हाँ हाँ मिला रहे भेड़ चाल में, तो ये भेड़ चाल मिटाओ, आपने अपने गांव में अपने शहर में अपने पहले मिटाओ, और ये मिटा सकते हो आप, बहुत बड़े समुदाय होगा तो संघ है शक्ति कलयुग, कलयुग में संघ में शक्ति है, सब समुदाय होकर ऐसा करो गाँव भारत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी सिवाय युक्तियां आपकी उत्पन्न होगी, आप व्यापार करते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाते हो तो आप में बुद्धि तो है, मैं कितने कहूंगा मेरे से आप ज्यादा जानते हो और ज्यादा जानोगे, ये मेरे अनुमान है कि मैं तो बात अटकल लगा कहता हूँ। आप जब काम करोगे तो काम है वो आपको काम सिखाता है, किसी काम में आप लग जाओ वो विद्या बढ़ेगी, जैसे मैं व्याख्यान में लगा तो व्याख्यान की कला बढ़ेगी, जैसे मैं लिखने लगूं तो लिखने की कला बढ़ेगी, जैसे व्यापार करते हो तो व्यापारिक कला आपको सीखोगे, जो उस परिवेश हो जो विशेषता आएगी आप इसमें बिया लेकर चलोगे तो आपको बुद्धि भी पैदा होगी, आपको सहायता भी मिलेगी, सब काम ठीक हुआ, शास्त्रों से सहायता मिलती है, धर्म से सहायता मिलती है, ईश्वर से सहायता मिलती है, आपके पुण्य से सहायता मिलती है, अच्छे आदमी से सहायता मिलती है, अच्छे काम में चलने पर बहुत लाभ होता है और सहायता मिलती है, आप विचार कर लो ऐसा हो जाएगा, उपाय आपके बहुत हो सकते हैं, मैं बता ही नहीं सकता इतने उपाय आपके खुद के पैदा होंगे करके देखो। कि मेरे 3 बच्चे ऑपरेशन से हुए, अब 3 बच्चे हुए वो ऑपरेशन से हुए, ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, नहीं नहीं पेट चीर के बच्चे हुए, हाँ तो वो ऑपरेशन नहीं करा रहा तू, ये क्या है ये असली परिवार नियोजन की बढ़िया तरकीब है कि 3 बच्चे पहले ऑपरेशन करो, जो तकलीफ नहीं हुए ऑपरेशन करो, वो 3 हो गए अब 4 कर नहीं सकते करो तो मर जाएगी बात सॉरी बेचारी माई। इस वास्ते परिवार नियोजन जोरों से बढ़े और सृष्टि न बढ़े उसके लिए ऑपरेशन में बच्चा पैदा करना ये रीत डाली है, दीर्घ दृष्टि से कि सदा ही वो पैदा होना ही बंद हो जाए, 1 बार 2 बार 3 बार बाद कैसे करोगे, फिर पीठ चीर नहीं सकते फिर वो मर जाएगी, इस बदरमन जबरन तुम्हारे को ऑपरेशन करना पड़ेगा जिससे तुम बच्चा न हो, ये झकमार करना पड़ेगा उसके लिए स्कीम है। आपने बताया तब ध्यान में ध्यान, हाँ तो ये खास मेरे बात आई ऐसी देखिए कितनी दीर्घ दृष्टि हो गई है, हाँ आराम से हो जाएगा, अब बाल आराम से हो जाएगा, वो आराम नहीं है महान हत्या है, ये महान वंश का नाश करने की शक्ति है, अब फिर कैसे होगा, आप सोचो जरा, खराब आएगी नहीं? ये ऑपरेशन से भविष्य चीर कर जो बच्चा निकालना है, बहुत खराब रिवाज है बहनों माताओं। आप सहो कष्ट सहा है, आपने कष्ट सहा है तब जो हम आपके सामने बैठे हैं। अरे आप भी इतनी बैठी हो तो माँ ने कष्ट सहा है तब तो, क्या माँ ने पेट चीर कर निकाले हैं आपको? हमारे को कष्ट सहा जाता है। यद अग्रे विषमे व परिणाम अमृतोपम तत्म सात्विक प्रोतम। आरंभ में दुख होता है, कष्ट, आगे बड़ी शांति होती है, वो सातु सुख होता है। अरे पहले आराम करे विषयेन्द्र संयोगवाद यद अग्रे अमृतोपम, पहले अमृत की तरह है, पीछे जहर की तरह परिणाम है, वो राजस्व सुख है। तो ये नाश करने की बढ़िया तरकीब है, भविष्य के नाश करने की, जो ऑपरेशन करके बच्चा का निकालना। क्या ठीक? बस आप सोचते ही नहीं। मैंने सुना तो मैं भी हृदय में हलचल हो गई कि कितना बढ़िया उपाय निकाला है, परिवार नियोजन का बढ़िया उपाय निकाला है। ऐसे वो सोचते हैं, सोच सोच निकालते हैं। ऐसे हम इनाम देंगे तुम्हारे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, और बहुत धन देते हैं, डॉक्टरों को धन देते हैं, और वो धन देते हैं, सरकार भी धन देती देती थक गई है। गाय खर्च करते करते अब ऐसा हो गया कि प्रसार हो गया, अब कैंप नहीं लगाएंगे, क्यों कैंप लगाने में खर्चा ज्यादा होता है। ये सरकार दरिद्रता आ गई है, दरिद्रता आ गई और आबाद हो गई है, अब कैंप नहीं लगते हैं पहले जैसे, कि खर्चा ज्यादा होता है, लाभ बहुत कम होता है। ये बात हो चुकी है मेरे सामने आई, इसका परिणाम खराब होगा। वे संतान करते उनके भी खराब होगा, दूसरों खराब होगा, वो धन बहुत खराब होगा। और ये जो अस्पताल में बच्चों का जन्म देना है, इसमें बड़ा भारी अनर्थ होता है। बीकानेर की बात है, सच्ची घटी घटना घटना हुई। वह बच्ची थी, गर्भवती थी, तो उसे बेटा जन्म, धनवती एक तो एक ही गरीब, ये बीती हुई घटना है बीकानेर की। तो गरीब की थी उसके तो हो गया बच्चा, अगवा जो धनवती है उसके होगी बच्ची, तो बेचारे क्या करे, तो बात बदल दिया। फिर वह धनवती ने बहुत ही नर्सों को और दूसरों को ध्यान देने है, जेडियो दिया, उनको इनाम दिया, बर्तन दिए, रुपये दिए, लोगों ने देखा बात किया, इतना क्यों दे रही है, देखा तो कहा कि उनकी बच्ची थी वो तो गरीब थी, वो दे दी और बच्चा उसको दे दिया, उसकी प्रशंसा हो रही है। बिखाने घटी घटना है, ऐसे ऐसे अंदर कई होंगे, एक दो नहीं होगा। जिस समय आदमी चाल सूख चूख जाता है, फिर चूखते ही चला जाता है, फिर अनंत होते ही चला जाएगा, अनंत परंपरा जागृत होगी जिसका कोई पार नहीं आएगा। ऐसी घटना होती है, उन नर्सों को बड़ा धन दिया गया, अब धन मिलेगा ऐसा करेंगे। दूसरा दूसरी जन्मा हुआ वो राजीव जा बेटा हुआ है, खास जाया हुआ बेटा, आज आज्ञा नहीं मानता, माँ बाप को उसको नहीं देता, ऐसा आया हुआ बेटा कैसा होगा? दुंदुगारी जैसा हुआ ऐसा होगा, दुंदुगारी की हुआ है ना ऐसा, लागू सुनी है कि नहीं? धुंधली थी, उसके मेरा बेटा पूछ मेरे बहन का होगा, वो लोग वो धुंधुगारी हुआ, और वो गोकर्ण हुआ जो संतान फल दिया, जिसका गोकर्ण हुआ, और वो फल खाया नहीं, धुंधुगारी किया, कैसा हुआ? ये दशा होगी, इस बार परिणाम ये होगा आपके वंश में। अभी तो मानते नहीं, कहना लोग कहते स्वामी जी समझते नहीं, और मेरी बात सुना, आप दलील दो क्या परिणाम होगा उसका। मेरे को आप ही मना करते हो, ये भी मना करते, महाराज भी विद्यावति कहते हैं स्वामी जी क्यों कहो इतना, तो मैं मान लेता हूँ, मैं कम कहता हूँ, परंतु महाराज को क्या करूँ, मेरे मन में आती है। जब मैंने सुना 25 संबंध से, तो मेरे को याद है 5-7 वर्ष पहले मैंने कर्म शुरू कर दिया था, जब सुना तब से दुख होता है मन में, दशा क्या होगी, मानते नहीं है, क्या दशा होगी आगे, क्या दशा होगी। अब ये कहा तो बाबा जब तेल चौखा कर दिया, कहते सूखेगा तो उगड़ेगा, क्या है नीला है खत्म, खराब आ गया होगा ख्याल में। ऑपरेशन करके जो बच्चा जन्मता है, पैसा बड़ा भारी अनर्थ है। मैं तो बहनों माताओं से कहता हूँ कि बहनों आप इतना आराम तलब मत लो, आपकी माँ ने ऐसा किया है क्या, मेरी माँ ने ऐसा किया है क्या, बताओ आप, वो कष्ट बहुत आनंद देने वाला होता है। और ये आराम है, महान पतन करने वाला है। संसार में अगर अनर्थ हुआ है तो ये आराम तलबी से ही हुआ है, सुख की इच्छा से ही हुआ है, और इससे ही होगा। जितने पाप होते हैं, जितने कैद में गए हैं, जितने नरकों में गए हैं, काम तो किया अपनी सुखी से, सुख से, और दुख भोगते पराई इच्छा से। अपनी इच्छा से काम किया सुख के लिए, उसका परिणाम हुआ दुख। जितने नरक है और जितने जेल खाने हैं, उनमें जाकर देखो, उन्होंने स्वतंत्रता से काम किया और पूर्णता गए भोगते हैं। ऐसे आप स्वतंत्रता से काम करते हो और उसका भयंकर फल आपको भोगना पड़ेगा। वो आप उस चलेगी नहीं, पाप करता स्वतंत्रता से फल भोगता है, स्वतंत्रता से बिना चाहे भोगना पड़ेगा। बातें ठोस है, मना सच्ची बात है। बोलो काटो हो, नहीं वो लोग भी कहते हैं, कई कहते हैं, हमारे साथी भी कहते हैं, क्यों कहो क्यों कहो, बहुत ज्यादा गया तो मेरे कम हो गए, मन में मेरे दुख है। दशा क्या होगी, मेरी धुन है अच्छी बातें बताओ जिनसे लोग सुखी हो जाए। तो ये धुन होने से हमारे पास पैदा होती बात है, सबको सुख कैसे हो जाए, सबका आराम कैसे हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए। ऐसी मैंने संतोष बातें सुनी है, मेरे मन में आती है गीता की बातें मन करने से। इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ, क्या मेरी बात सुनते नहीं? सुनते हैं, फिर भी सुनते हैं, परंतु मेरे जैसी लगी ऐसी लगी नहीं है। और मेरे को कहा कि तुम एक ही कहने वाले हो, थोड़ा वो नाथ जी ने कहा कुछ गुरु पुराने अभी नाथ जी ने, दूसरे कोई कहने वाले ही नहीं है। फिर तुम अकेले क्यों कहते हो, मैं तो मेरे दुख के साथ हूँ, मेरे जलन होती है, दुख होता है, मेरे परिणाम आपकी क्या दशा होगी, इस बात को मैं कहता हूँ। आप जरा विचार करो, सोचो मेरी बात की हृदय होता बताओ, चौड़े आप खंडन करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। सच्ची बात ही तो आप ध्यान दो, परिणाम इस तक के परिणाम होगा, परिणाम देखना परिणाम। अरे का अभाव वर्तमान नहीं, चार बात कहता हूँ मैं, अपने लिए और दूसरों के लिए और वर्तमान में परिणाम, चार बात। अभी क्या ठीक है, अभी भी ठीक, हमारे लिए कैसा, दूसरों के लिए कैसा है, और परिणाम कैसा होगा, परिणाम मुझे ध्यान देना चाहिए। पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। तो पीड़ा और हित लिखा है गोस्वामी जी, बहुत विलक्षण लिखती है। पर हित सर से तो अहित सर से लिखना चाहिए, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई तो पर सुख सब नहीं सो, ऐसा लिखना चाहिए। पर हित हित की बात लिखी बुक में, पर पीड़ा दूसरी पीड़ा भी नहीं देनी तो अहित करना तो महान होता है। गोस्वामी जी की वाणी, गीता की वाणी मेरे को बहुत विचित्र नहीं थी, बड़ी विचित्र है, कितनी बात कही है, ऐसी कई दिन उपाय नहीं थी। तो इस बात से आप लोग कृपा करो, बातें मानो, मेरी बातें वो सुनो, सुनाओ, प्रचार करो, तो आप भारी भावे में सुख होगा। आज आपके नहीं जैसे तो नहीं जैसे, पर परिणाम पता लगेगा। ये प्रेम विवाह होता है उसमें जाति की रुकावट क्यों पैदा करते हैं? जाति की रुकावट नहीं है, जाति से ही शांति होगी। देखो आज राज के लिए राजपूत लड़ते थे, व्यापार के लिए बढ़िया लोग लगते थे, और काम धंधा करने के लिए सबशुद्ध लोग लगते थे, और जिन्हें वो देना काम सुनाएंगे लिए ब्राह्मण लड़ते थे। अब सबको सब काम कराओगे तो 16 में लड़ाई होगी। अब हिसाब लगाओ, हम जिन्हें हम देंगे, विद्या भी हम पढ़ाएंगे, गुरु भी हम बनेंगे, चारों बनेंगे, क्योंकि सबका सबको अधिकार है, क्योंकि ये वर्णाश्रम है, तो खराब इसको मिटाओ, तो मिटाओ सुबह करेंगे। ऐसे ही राजपूत है जो जिन्हें भी विद्याएंगे, कथा भी सुनाएंगे, पुणे भी बांसेंगे, रक्षा का काम भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, खरीदे काम भी करेंगे, उनमें लड़ाई होगी। 16 गुना लड़ाई होगा, 16 गुना आज कल लड़ाई बिट जाए। कभी ब्राह्मणों के और समारोह की लड़ाई हुई सुनी आपने? लड़ाई हुई एक जगह, स्वार्थ हो एक जगह वह लड़ाई हुई है। पांडवों में कौरवों में लड़ाई हुई तो दोनों का स्वार्थ एक जगह था, एक राज्य में। अब स्वार्थ चारों का चारों जगह होगा तो 16 गुना लड़ाई होगी ही नहीं होगी। बोलो कोई, काटो इस बात को, खंडन करो। तो वर्णाश्रम मिटाने से महान उपद्रव होगा, महान विप्रह होगा। ऋषि मुनियों से अकल नहीं थी, आप में अकल ज्यादा आ गई। ये क्या है, अकल का अजीर्ण है, ज्यादा खा लेते खट्टी देकर आती अजीर्ण हो जाता है। इस वजह से अपने बुद्धिमानी का अजीर्ण है ये आपके, इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। विचार करो, इसको उत्तर दो, मेरे को मेरा खंडन करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। मेरे को बातें पूछो, मेरे को बोलने में महाराज रे डॉक्टर कह तुम मत बोलो, मेरे बहुत बातें मन में बोलते हैं। प्रश्न करो तो बड़ा उत्साह होता है मन में, मेरे को आराम मिलता है, सुख मिलता है। किसी भी से आपका हित हो जाए, मेरा भी हित हो जाए, तो मन थोड़ा ठीक है। जल्दी मारो मत, मैं जीते हुए क्यों मारो आपको, मैं नहीं समझ, मैं तो मर गया आपके लिए, तो अभी तो जी रहा हूँ, जीने दो। ये सोने की चूड़ियों में लाख लगाते हैं, ये लाख ठीक नहीं जी। लाख में लाख में लाखों जीव मरे, लाखों करोड़ों अरबों जीव मरते हैं। लाख दिन की एक चौबीस रख दो, भीतर लाल हो जाएगी, जीव इतने निकलेंगे, इतने भीतर लाल हो गए, इतने जीव है। उन सबको एक करके नवार की थैली की तरह रखकर उसको तपाते हैं, चट चट होती है, दुर्गंधी आती है, और वो निकलता है, भीत में तो लाख बन जाती है। वो बैठा पीप बैठा है, उसका चपड़ा बनता है और वो लाख बनती है। माल जीवों के जीवों का खतरा है, रसोई बनावे बहना कोई रसोई बनावे आत्मा, वो जीवों का खतरा, महान अशुद्धि। एक आदमी मर जाए जिसका सूतक लगता है, कितने करोड़ों का सूतक लगेगा, उसमें पानी लाते हैं, पानी के घड़े के भी लाख लगा देते हैं, क्या दिशा होगी आप जरा सोचो, कितना अनर्थ होगा। तो सोने के नहीं लगाते हैं, लाख री चूड़ी जिसमें बिश्नोई और ये तो कहते हैं लखनी करा हमारे बहू ने लखनी लखनी मानो लाख री चूड़ियां इतनी थी बड़ी बड़ी लाख क्यों लाख रही लखनी करा लखनी ये भाषा है। लाख चूड़ी बनाना बड़ा स्वांग मानते, बढ़िया मानते। अधर्मम धर्मे थी, कलयुग में अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानने लग गए। वर्णाश्रम मिटाओ, ये मिटाओ, लाभ होगा। छोरे महाराज छोटे छोटे छोरे कहते हैं, ये ठीक नहीं है। चोटी रखते नहीं छोरे, आप खांसते हैं, पढ़ाई में छोरा चोटी नहीं रखता। चोटी कटिया कितना खराब आदमी होता है आपको पता ही नहीं। जब अकाल पड़ता है, पहले की बात है, अकाल पड़ने पर जिनको अन्न नहीं मिलता था उनकी चोटी काट लेते थे, दास बनाते, उम्र भर वे उनकी गुलामी करते, वे चोटी कटिया कहलाते हैं। आज मुसलमानों के ईसाइयों के ये चोटी कटिया हुए हैं सब। कितनी फजीती है, कितना आपका पतन है, परंतु आप सुनते ही नहीं। बड़े बड़े आदमियों को देखना चोटी है ही नहीं, धोती है ही नहीं, कम से कम चोटी धोती दो तो आपके हिंदू का पहचान तो रहे, मुसलमान ईसाई हो गए, या फिर मुसलमान ईसाइयों के स्थान में वही पढ़ाते हो लड़कों को कॉलेजों में, क्या दिशा होगी हमारे आपके घटने की बढ़ने की लतार नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ उसका कारण ये है कि शास्त्रों में कितनी जल्दी जीव की मुक्ति हो सकती है ये उपाय सिवाय हिंदू के किसी शास्त्र में मैंने नहीं सुना है। वो तो सबके दफना दिए पड़े रहेंगे, कयामत की रात को वे जागेंगे, फिर उसे इंसाफ होगा। वो अपने पड़े कहते हैं, वो कयामत की रात कहते हैं, जितने दफना हुए रहेंगे वही पड़े रहेंगे, बहुत बढ़िया तीर बना दफनाते हैं, ये एक मत उनका। कितना शुद्ध नीति हमारी है, कितना सिद्धांत शास्त्र का है, तो कल्याण हो गया, उस कल्याण की बाधा दे रहे हैं अपने पुत्र को। अपना थोड़ा सा आराम है, पहले से बंद कर दो, थोड़ा बंद है ही नहीं, फिर भोग भोगेंगे। ये भोग और आराम सुख, अर्जुन ने पूछा कि किसके कारण से आदमी पाप करता है, काम है क्रोध है, सुख की कामना उससे पाप होते सब, और सुख की कामना पीछे पड़े हैं। महान आनंद आपको मिलेगा अगर परमात्मा की प्राप्ति करोगे, तो इतना आनंद होगा जिसका कोई पारावार नहीं है, जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है, वो लाभ आप ले सकते हो। तुच्छ भोगों में सुख देख करके और तुच्छ भोग, कितना आनंद है। ये अंग्रेजी दवाइयों में अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल में मदिरा होता है, मदिरा होता है। अच्छा, वो नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। परंतु उसके बिना आप बताओ, आप जानकार होंगे, मैं तो देखो आप व्यवहार करते हो, आप वो ज्ञान विशेष है। अल्कोहल में मदिरा होता है, अल्कोहल मदिरा क्या कहते हैं मैं जानता नहीं पूरा, बट मदिरा है ऐसा मैंने अच्छे आदमी ने सुना है। तो स्वास्थ्य के लिए लेना पड़ता है क्या करना? स्वास्थ्य जो आयुर्वेदिक शुद्ध दवाई लो ठीक हो जाएगा। मर जाएंगे हम, मर जाओगे तो आप मर जाओगे, मरना कितनी बार पड़ेगा? इस पाप के कारण से मरना ही मरना पड़ेगा निरंतर। उस जन्म हमारा नरकों का दुख भोगना पड़ेगा और हजारों बार मरना पड़ेगा। अरे अब यार एक मृत्यु थोड़ी स्वीकार कर दो तो सदा अमर हो जाओगे। टोटल देखो दे बढ़िया लोग हो, मेरी बात झूठी तो बोलो। अभी मदिरा कहो तो मदिरा महापातक है, कितनी बार मरोगे? गिनती नहीं, इतनी बार मरना पड़ेगा। अरे अब मृत्यु बची अवश्य नहीं, अलग को रहकर नहीं मरेगा, ये हो ही नहीं सकता। जोर डाके डंके के चोट कहता हूँ, अल्कोहल से जी जाएगी है ही नहीं ये बात है। तो बताओ जिनके अल्कोहल पिया वो ठीक हो गया क्या? सभी मरने वाले तो मरेगा ही, सांस खत्म होगी कि अल्कोहल क्या करेगा? वैद्य का लक्षण क्या है? व्याधेश तत्व परिज्ञान वेदना जांच निग्रह इतने वैद्य से वैद्य तुम न वैद्य प्रभु आयुष। वैद्य का वैद्य बना क्या है? व्याधेश तत्व परिज्ञान, व्याध कैसे हुई, इसका निदान क्या है, कहाँ से ये रोग पैदा हुआ है, उसका ज्ञान करना। और जो रोग हो रहा है उसमें जो हिक्का चलती है, कभी कोई पीड़ा होता है, कोई नई सूर चलती है, तो उस जो साथ में वेदना है उनका निग्रह कर देना, बीमार ठीक कर देना भी नहीं है। राधेश तत्व परिज्ञान और वेदना या निग्रह है, अभी जो घबराहट होती है उसका निग्रह। एक वैद्य से वैद्य तुम वैद्य बना इतना ही है, न वैद्य प्रभु आयुष, आयुष देने वाला वैद्य नहीं है, उम्र नहीं दे सकता। उम्र रहते हुए मरता, आयुर्वेद का सिद्धांत है कि उम्र रहते हुए मर सकता है। जैसे तेल में जब तक दीवा रहता है पर वायु लगे तो तेल रहते हुए मिल जाता है, इसी तरह से कोई भयंकर रोग आता है वे उम्र रहते हुए मर जाता है, उस मृत्यु को बचाने के लिए आयुर्वेद है। मृत्यु को बचाने के लिए है ही नहीं, आप मरोगे ही नहीं, नहीं मरने वाला नहीं मरोगे, अरे मरने वाला कितने ही दवाई लो मर ही जाओगे, इसमें किंचित वाले संदेह नहीं है। मेरे साथ बात करो, मेरे आवाज मैं बता दूंगा, मैं ज्यादा तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ उतने में भी अपने समाधान होगा। अब बहुत गहरी बातें हैं, मैं सब बातें जानता नहीं हूँ। ये सोने की हनुमान जी की मूर्ति बनाकर औरतें अपने गलों में धारण करती हैं, क्या ये उचित है? तो मूर्ति उचित है, मैं मूर्ति बनाने में नाक और लगाते इसमें भी वे अशुद्धि चीज, मतलब मूर्ति रखने में कोई पाप वो नहीं। हनुमान जी महाराज मूर्ति रखे तो दोष नहीं है। हनुमान जी का छूना, हनुमान जी का, शारद राम जी का, और हनुमान जी का, शारद राम जी का, और शंकर शिवलिंग, शंकर शिवलिंग का, इन तीन का स्पर्श स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा समाता है। पर हनुमान जी का इष्ट हो पढ़ो तो हनुमान जी तो माँ बाप है, ये बच्चों पर बुरा नंद गुण में बालिका कक्षाओं में प्रकट हो गए। भगवान शंकर कृपा दो मेरा प्रकट हो गया, हनुमान जी ऐसे कृपा करते हैं। ये मर्यादा के लिए बताया गया है, भाव होता है तो वही नहीं चलती है मर्यादा, जहाँ बिल्कुल भाव होता है। गया श्राद्ध करने के बाद पितृ पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। लोग कह देते हैं एक तो ब्रह्म कपाली और ये गया श्राद्ध, ये करने के बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, परंतु परंपरा चलने के लिए श्राद्ध करना ही चाहिए। अगर वो उनको नहीं मिलेगा तो उसे अपने आप को मिलेगा, शुभ काम करने का फल लाभ होगा ही होगा ही, संदेह नहीं है। इस बात एक ब्रह्म कपाली बजना में एक गया श्राद्ध करने के बाद श्राद्ध करने की जैसा आता है, परंतु मेरी सम्मति श्राद्ध करना ही चाहिए। बालकों बच्चों पर ये असर पड़ेगा और वो उसका पुण्य होगा, वो नहीं होगा आपको मिलेगा, लाभ ही लाभ होगा। ये पितर कभी किसके मुख से, कभी किसके मुख से बोलते हैं, तो क्या कोई चमत्कार है या सत्य बात है, क्या बात? इसमें घर का पाखंड है, बहुत तो पाखंड है और बात सच्ची है। ऐसे पितर बोलते हैं बात सच्ची है, परंतु आज बोलते हैं उनमें सच्ची का मेरे को तो विश्वास नहीं है। पाखंड करते हैं, बताते हैं तो बता रहे अपने करते हैं, पाखंड ज्यादा है, पर ये बात सच्ची है। ऐसे मंत्र तो बात सच्ची है, भूत प्रेत में बात भी सच्ची है, परंतु आज विशेष पाखंड चल पड़ा है, असली बात बताते नहीं, जानते नहीं असली बात सामने आती नहीं, पाखंड में छिप गई। जैसे भगवान का फोटो लेना कल्याणदायक है, परंतु लोग अपना अपना फोटो उतारने लग गए, बड़े बड़े गुरु बन करके, तो उन फोटो से भगवान का फोटो छिप गया, अपनी अपनी पूजा के सामने गुरुजनों की भगवान की पूजा खत्म हो गई, अपनी अपनी पूजाने लग गए, काल निमित्त रहे हो गए। एक सज्जन कहते हैं कि मैंने मेरे घर में भगवती माँ की प्रतिमा लगाई है, उसकी प्रतिष्ठा भी की है और कभी कभी उसमें हड्डी मिलती है, कभी कभी उस पर हड्डी मिलती है, कभी जंतर मंतर मिलता है, क्या करना चाहिए? भगवान हनुमान चालीसा पढ़ो। वृंदावन की बात है, वृंदावन की मैंने सुनी है, वृंदावन की परिक्रमा किया करते हैं। तो एक सज्जन रात्रि में परिक्रमा करते थे तो एक जगह महाराज वो उत्सव हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं, तो कीर्तन सुना तो चले गए, तो कीर्तन में प्रसाद दिया, और कीर्तन था वो प्रसाद दिया, तो वो प्रसाद रख दिया, रात्रि में नहीं खाया, रख दिया, वो हड्डी मिली अगाड़ी। और वे सब प्रेत थे, जो पुजारी होते हैं वे प्रेत बनते हैं, वृंदावन में बहुत प्रेत प्रसाद, बहुत प्रेत होते हैं, तो वे प्रेत कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान नाम का। तो उसने ऐसी बात सुनी है, मैं क्षमा मांगता हूँ सबसे, कि जो मंदिरों में कपट करके तेरा रसोई करें, तेरा काम करेंगे, तेरे उपस्थान देंगे, तेरे औसाल चढ़ाएंगे और बीच में खा जाते हैं, वे भयंकर प्रेत होते हैं, भगवान की कपट करते हैं। जो कीर्तन करे वो तो स्वभाव है उनका, कीर्तन करते हैं, ठाकुर की पूजा करते हैं, पर प्रेत बने हुए, प्रसाद में हड्डी होती है, वे देखे जो हड्डी थी वो देखती है प्रसाद की इस बढ़िया, तो इस तरह से उनमें कोई प्रेतपना है, इस कारण से हड्डी आती है। तो हनुमान चालीसा पाठ करो और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करो, भगवान नाम करो, कीर्तन करो, आठ पर का, दो दिन का, तीन दिन का, लगातार भगवान नाम कीर्तन करो, उसमें प्रेत पीड़ा मिट जाती है। जो आपका काम नहीं है उसके लिए पूछा है कि आप गरीब लड़कियों की शादी अपने सामने खुद करवाइए ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। मेरे को भगत ही नहीं मिलता, मैं इसी बात जानता भी नहीं, व्यवहार में विशेष मैं जानता नहीं हूँ, तो आप लोग करो, मेरी बात पूछो, मेरे भाई से बता दूंगा। देखो स्वार्थ का त्याग करके और संसार की और शास्त्र की मर्यादा को रखते हुए आप काम करो, जिसमें खर्चा कम लगे, सलाहकार के शादी हो जाए, सुख पावे, इस तरह से करो, पर मर्यादा का त्याग मत करो। वर्णाश्रम की जो मर्यादा है उसका त्याग करना बहुत खराब, खतरनाक है, उसका परिणाम बहुत खराब होगा। आज मर्यादा का त्याग कर काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मैं करूंगा तो आप करो, और मेरे तो पता नहीं है ना, आप देखते हो मैं चलता हूँ तो आज सहारे से चलता हूँ, मानो शक्ति कम होगी हमारी। अब ये किताबें चलेगा पता नहीं है, आप करो तो काम ठीक होगा। क्या गीता प्रेस की पुस्तकें यहाँ आसाम में उपलब्ध नहीं होती हैं? आप यहाँ दुकान बनाओ, आप जिसे व्यापार करते हो एक कृपानाथ, आप यहाँ एक दुकान बनाओ, गीता प्रेस की सब दुकान, सब जितनी पुस्तकें मात्र पुस्तकें, कोई घटने मत दे, ऐसी दुकान बनाओ यहाँ, आप खरीदो और उनका प्रचार करो आसाम भर में, जो लोगों को साहित्य मिले और लोगों का कल्याण हो। अपने पैसा कमाने के लिए तो बहुत काम किए है, इसमें कमीशन कम मिलता है, इसमें कोई गृह खर्चा चला ले, गीता प्रेस से खर्चा चला इस दुकान में नहीं होगी, क्योंकि परिचित बहुत कमीशन मिलता है, बहुत कम थी, उसे घर का खर्चा कैसे चलाएगा? ऐसे पुस्तकों का प्रचार करने वाले के लिए धर्म की ज्यादा पैदा नहीं होती है, और धर्म की पैदा बड़ी भारी होती है। मदनलाल चूड़ी वाले आत्मानंद जी, उनके सामने कहा कि आप बड़े होशियार हो गीता प्रेस वाले, बड़े चालाक हो, कि रुपया कमा लेते हो और वाह वाह भी ले लेते हो, गीता बहुत बढ़िया बढ़िया, पर पुस्तका फेस रुपया भी कमा लेते हो। तो बोले आपको पता नहीं है, हम रुपया भी कमा लेते हैं, वाह वाह लेते हैं, अपना कल्याण भी कर लेते हैं, आपको पता ही नहीं है, अपना कल्याण भी कर लेते हैं, आपको क्या पता, बढ़िया लोग ठगे में थोड़ी जाते हैं। तो इस पुस्तक में कल्याण होता है। शेठ जी ने कहा प्रयागराज में मेला था, झोला लेकर घूमो कल्याण हो जाएगा आपका। तो ये कहते हैं कि हमारे धर्माचार्य ने कहा है कि माता पिता के मरने के बाद 12 दिन वगैरह नहीं करना चाहिए, 3 दिन में ही सब काम सलटा देना चाहिए, कहाँ तक? ठीक नहीं है, शास्त्र की मर्यादा नहीं है, अपर आचार्य किया तो आप दोनों आचार्य जाने हमारे बदम ठीक नहीं है। शास्त्र की मर्यादा है अच्छे पढ़े लिखे ब्राह्मण कर्म कांड को जानने वाले उनसे सम्मति लेकर काम करो। सब जो शास्त्र में जानने वाले अच्छे पंडित ब्राह्मण है कर्म कांड की बात है। मैं इतनी नहीं जानता हूँ कर्मकांड, मैं कर्मकांड की बात विशेष नहीं जानता हूँ। पढ़ने में तो आई है पुराना में, परंतु मेरा विषय नहीं, मुझे याद नहीं रहती। कल्याण की बात है तो मेरी शौक है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है। बोटो में खड़ा हुआ मैं, भाई मैं जानता नहीं, फिर आप कहने लग गया, इसलिए कहने लग गया तो कई बातें याद होगी। मेरे अध्ययन नहीं है ना, मेरा विषय नहीं है ये। तो अच्छे ब्राह्मण कर्म कर्म जानने वाले विद्वान है, उनके उनसे वो विधि करवाओ। जो विधि विधान है ब्याह कैसे हो जाए, बच्चा कैसे, नामकरण कैसे करे, सूर्य कर्म कैसे करे आदि जो छोटे संस्कार है उन संस्कार करवाओ, जिनमें आपका वंश अच्छा रहेगा, बाल बच्चे अच्छे हों। नारायण नारायण नारायण नारायण।